zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 stycznia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda na szczycie w Davos, Europie Środkowo-Wschodniej, jako motorze napędowym Unii Europejskiej. Przedstawiciele Rosji prowadzili kampanię oczerniającą Polskę, mówi wiceszef MSZ. Jak nie dać się oszukać metodą na wnuczka? Policjanci uczą tego seniorów w Małopolsce. Europa Środkowo-Wschodnia jest motorem napędowym Unii Europejskiej, mówił w Davos w Szwajcarii prezydent Andrzej Duda. Dziś rozpoczęło się tam Światowe Forum Ekonomiczne. Na miejscu są czołowi przedstawiciele świata polityki i biznesu. Andrzej Duda pierwszy dzień Davos zaczął od spotkania z polskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami. Prezydent na początku pierwszego dnia Davos zachęcał do inwestowania w Polsce. Mówił o wysokim wzroście gospodarczym, niskim bezrobociu, nowych połączeniach lotniczych oraz o tym, że duże światowe firmy, takie jak Google, Microsoft czy IBM, zwiększają swoją obecność w Polsce. Andrzej Duda chwalił też polskich pracowników. Polska ma wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą. To efekt świetnego systemu edukacji w obszarze inżynierii, technologii i matematyki. Według Andrzeja Dudy w Polsce rozwijają się też młode firmy. Prezydent powołał się na statystyki, zgodnie z którymi nasz kraj jest 20. najlepszym miejscem na świecie do rozwijania startupów. Andrzej Duda w Davos mówił też o całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jako o miejscu napędzającym gospodarkę. Dziś wszystkie państwa Europy Środkowo-Wschodniej tworzą 12. największą gospodarkę na świecie. Wieczorem prezydent otworzy Dom Polski w Davos. Ma to być miejsce do spotkań dla przedsiębiorców, które przy okazji będzie promowało nasz kraj. Z Davos, Karol Surówka, Polskie Radio. W ciągu ostatnich kilku tygodni przedstawiciele Federacji Rosyjskiej, włącznie z prezydentem, prowadzili kampanię oczerniającą Polskę i zakłamującą historię. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk oświadczył, że prezydent Andrzej Duda nie pojedzie na Światowe Forum Holokaustu do Jerozolimy, bo nie będzie mógł tam zabrać głosu. Wiceszef MSZ zaznaczył, że resort szybko reaguje na wypowiedzi rosyjskiej dyplomacji. Ostatnim pretekstem do tych wypowiedzi była rocznica zajęcia ruin Warszawy przez wojska sowieckie i oddziały berlingowców. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej upubliczniło dokumenty mające potwierdzać rosyjską narrację historyczną dotyczącą powstania warszawskiego oraz działań Armii Czerwonej na ziemiach polskich. Ministerstwo Spraw Zagranicznych było przygotowane na taką ewentualność. Przedstawiło własną kampanię pod hasłem Wyzwolenie bez wolności w mediach społecznościowych, która przypominała o tym, jak naprawdę wyglądało wyzwolenie przez wojska radzieckie. Światowe Forum Holokaustu odbędzie się 23 stycznia. Polskie obchody 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz odbędą się 27 stycznia w Oświęcimiu. To tam prezydent Duda odda hołd ofiarom Holokaustu. W Skawinie koło Krakowa są prowadzone największe w Polsce i jedne z największych w Europie badania wpływu smogu na zdrowie dzieci. Lekarze sprawdzają pojemność płuc i stan oskrzeli 1500 uczniów z 7 szkół. Zatrzymaj wdech, mocny wydech i zatrzymaj powietrze i nie wciągaj nowego, jak wypuścisz całe. Dobra. Okaz zdrowia. O, jest tak średnio, bym powiedział. Czasami nawet ciemno jest tutaj od tego smogu. Niekiedy nawet jest taka czarna chmura i wtedy widać i ciężej się oddycha. Marcin Kozielski, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie. Chcemy dowiedzieć się dzięki tym badaniom, jak faktycznie to powietrze wpływa na młodego człowieka, a następnie dzięki temu będziemy mogli, mając konkretne liczby, konkretne statystyki, konkretne wyniki, podjąć dalsze działania, bo wiemy doskonale, że w walce ze smogiem nie tylko jest ważna wymiana kotłów, nie tylko są ważne kontrole, ale również profilaktyka. Wyniki zostaną porównane z otrzymanymi w podobnych badaniach przeprowadzonych wiosną, kiedy nie było smogu. Skawina jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. 1 000 000 złotych stracili w ubiegłym tygodniu seniorzy w Małopolsce oszukani metodą na wnuczka, na policjanta z CBŚ czy na pracownika administracji. W całym ubiegłym roku oszuści wyłudzili w ten sposób aż 17 milionów złotych. Krakowscy policjanci z okazji Dnia Babci zorganizowali dziś w jednym z nowochódzkich domów pomocy społecznej szkolenie dla seniorów, jak nie dać się oszustom. Są właśnie oszuści. Wielu osobom może się to pomóc. Żyje się przecież wiadomościami, policja, telewizja ostrzegają ludzi. Beata Wcisło, jestem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, z Wydziału Prewencji. Postanowiliśmy przestrzegać seniorów tutaj przed tymi oszustwami różnymi, czy to na wnuczka, na policjanta, czy w zakresie podpisywania umów, czy innych przestępstw. A ja byłam oszukana właśnie na takiej imprezie. Za 6800 zapłaciłam. Dowiedziałam się parę ciekawych rzeczy. No, mnie nabrali. Kosztowało mnie 4500 zł. Nauczyłam się rozumu na własnym błędzie.

wraca do mnie, dzisiaj nagle wraca dawny gniew. To historykusz wiruje podobnie, jakbym miał wytrzymać każdy ból. Będę krzyczał przez nadziei błysk, dobrych dni jest więcej niż parszywych dni. Będę krzyczał, ile w płucach sił, co poranić może nas do krwi. Będę krzyczał przez historii kurz, dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. A będę krzyczał do miliona głów o tym, co się może zdarzyć. Ogromnie się cieszę, że Rada Akademii Fonograficznej uhonorowała Złotym Fryderykiem jeden z najważniejszych zespołów rockowych na polskiej scenie muzycznej. To słowa Andrzeja Puczyńskiego, przewodniczącego Związku Producentów Audio, Wideo i członka Rady Akademii Fonograficznej. Zespół Perfect. Złoty Fryderyk w kategorii muzyki rozrywkowej. Jest także oczywiście kategoria jazzowa. Złoty Fryderyk tutaj wędruje w tym roku do Czesława Bartkowskiego, znakomitego perkusisty. No i także Złoty Fryderyk w kategorii muzyki poważnej dla skrzypka Krzysztofa Jakowicza. Jest także Fryderyk kolejny w kategorii muzyki rozrywkowej dla Tomka Lipińskiego. Thank you. przyjaciele wasze, błogosławcie tym, co wam zło rzeczą. Czyńcie pokój na świecie, bo od miecza ginie, kto wojuje mieczem. I mówicie nieprzyjaciele wasze, błogosławcie tym, co wam zło rzeczą. Czyńcie pokój na świecie, bo od miecza ginie, kto wojuje mieczem. I mówicie nieprzyjaciele wasze, błogosławcie tym, co wam zło rzeczą. Czyńcie pokój na świecie, bo od miecza ginie, kto wojuje mieczem. I mówicie nieprzyjaciele wasze, błogosławcie tym, co wam zło rzeczą. Czyńcie pokój na świecie, bo od miecza ginie, kto wojuje mieczem. I mówicie nieprzyjaciele wasze, błogosławcie tym, co wam zło rzeczą. Czyńcie pokój na świecie, bo od miecza ginie, kto wojuje mieczem. I mówicie nieprzyjaciele wasze, błogosławcie tym, co wam zło rzeczą. Czyńcie pokój na świecie, bo od miecza ginie, kto wojuje mieczem. Złoty Fryderyk dla Tomka Lipińskiego i zespołu Perfect w kategorii muzyka rozrywkowa. W kategorii jazzowej Złoty Fryderyk dla Czesława Bartkowskiego i Złoty Fryderyk w kategorii muzyki poważnej dla Krzysztofa Jakowicza. 8 marca gala Fryderyków muzyka poważna, 14 marca muzyka rozrywkowa i jazz. To te wydarzenia już tak przed nami w końcu. Lada dzień, ten marzec, ani się obejrzymy. Przecież już zaraz się kończy styczeń, proszę państwa. Zostajemy jeszcze przy Fryderykach. Zerkamy do kalendarza muzycznego, bo dziś urodziny Tadeusza Mieczkowskiego. To jest taka postać, której nazwisko nie słyszę, której nazwisko nie pada pan za często na antenie. Nie pada przy prezentacji kolejnych płyt, ale kiedy się zerknie na dorobek pana Tadeusza, no to naprawdę robi on ogromne wrażenie. Właściwie chyba nie wychodzi ze studia, mam takie wrażenie. I to jest też przyczynek do takiego stwierdzenia, że zbyt rzadko mówimy o realizatorach dźwięku, reżyserach dźwięku, o tych ludziach, którzy siedzą po drugiej stronie szyby, jak w tej chwili Agnieszka Łukasiewicz choćby. Tadeusz Mieczkowski jest laureatem Fryderyka w 2003 roku, kiedy to pracował przy produkcji płyty, którą znają państwo doskonale. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy krok. Anna Maria Jopek, Pat Metheny i przyjaciele. Wśród nich także nagrodzony Fryderykiem dzisiejszy jubilat Tadeusz Mieczkowski. Panie Tadeuszu, wszystkiego najlepszego, nie tylko muzycznego. 27 minut po 15. A skoro pojawił się Pat, tak sobie pomyślałem, i skoro za miesiąc kolejna bielska zadymka jazzowa, to przyniosłem dzisiaj dla Państwa fragment rozmowy, tej rozmowy nagranej prawie rok temu z Patem Metheny w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Udało mi się zadać Patowi kilka pytań. Dosłownie trwało to może z kwadrans, ta nasza rozmowa, no może 20 minut, bo Pat, jak Państwo za chwilę usłyszą, mówi pięknie. Tak odpowiedział na moje pytanie o wspomnienia jego pierwszej wizyty w Polsce w 1985 roku. Yeah, I mean it was like, you know, okay, so for me too, I'm from. Pamiętam bardzo dobrze tę wizytę. Pochodzę z małego miasta w Missouri. Dorastałem w latach 50. i 60. A niedaleko od mojego miasta był silos z rakietami nuklearnymi. In fact, there was even a movie called The Day After. W filmie The Day After właściwie zagrało moje miasto, choć pod inną nazwą. And so yeah, coming to Poland in 1985. Ten pierwszy przyjazd do Polski był dla mnie wielką zagadką. Zadawałem sobie pytanie, jak tam jest za tą żelazną kurtyną. Okazał się niezapomniany i to na wielu poziomach. Ten główny jest właściwie niezmienny przez wszystkie lata, kiedy wracam do Polski. Niesamowita publiczność, jedna z najlepszych na świecie. Mam na ten temat własną teorię. To dzięki intensywności polskiej wielowiekowej tradycji muzycznej, jej miejscu w waszej kulturze. Jak ważne jest to miejsce, to wiesz od razu, kiedy samolot ląduje na lotnisku mającym takiego patrona. U was muzyka jest wciąż wielką wartością kultury. Zauważyłem to już wtedy, podczas pierwszej wizyty. Kochacie muzykę i cieszę się, że mogę tu wracać. W ciągu tych kilkudziesięciu lat byłem w Polsce wiele razy i widzę, jak dużo się u was zmieniło. Poznałem wielu znakomitych muzyków. Graliśmy wtedy ze sobą na wielu jam sessions. Chciałem się za to wszystko jakoś odwdzięczyć i przybrało to formę nagrania płyty z Anną Marią Jopek i polskimi muzykami, którzy również są wyjątkowi. Pat Metheny już niedługo wydaje nową płytę i znów przyjeżdża na koncerty do Polski. To jeszcze ma dla Państwa coś specjalnego. Hi, this is Pat Metheny. You're listening to Program Czechy. Thank you. Pat Metheny tak grał polskie drogi przed laty. I opowiadał też do trójkowego mikrofonu, jakie to było wyzwanie zmierzyć się z takim utworem właśnie. Pat Metheny nie tak dawno siedział tu w tym studiu. Marek Niedźwiecki z nim rozmawiał, a Pat wraca już wkrótce na koncerty do Polski. No ale przecież słuchaczom Trójki nie trzeba o tym zbyt wiele razy powtarzać, bo śledzimy wspólnie to, co się dzieje u jednego z naszych ulubionych gitarzystów. Za 27 minut będzie 16. Tak chciałbym być, płynki nie zdołałem. Tak chciałbym tu dla ciebie właśnie być. Lecz ile żyć jeszcze mi zostało, ile jeszcze zostało żyć. Chciałbym też tak to poukładać, to wkręcać czy posklejać lub zbić. Lecz kto w tobie, ile żyć wypada, ile mi jeszcze zostało żyć. Myślę, że byłoby dość miło, gdybym tak mógł dokonać kiedyś sam takiego coś, co by zachwyciło. Lecz ile żyć jeszcze mam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znów ciemno, znów nie tak.

I nawet zakończenie jest takie tiebreakowe, prawda? To zespół Tiebreak z płyty The End. Płyty, która powstawała 5 lat. Zaczęli pracę nad tym albumem jeszcze w czerwcu 2014 roku z nieodżałowanym Wojciechem Przybylskim. No a zakończyli jakiś czas temu, odpowiedni czas na to, aby album się ukazał. Antoni Gralak, Mateusz Pospieszalski, Janusz Janina Iwański, Marcin Pospieszalski i Frank Parker. To utwór zatytułowany Dary, zamykający album dedykowany Wojtkowi Przybylskiemu. Za 12 minut 16 mam dla Państwa teraz jeszcze trochę muzyki do 16. Po 16 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga ją dzisiaj poprowadzi. A informacja jest taka, że dziś o 19 w miejscu, które się nazywa Prom Kultury Saska Kępa, odbędzie się, i tu uwaga, pierwszy w historii, tak, nie mylę się, pierwszy w historii koncert zespołu Roberta Kubiszyna. Znają go Państwo doskonale z dziesiątek płyt. Jedną nawet taką mam tu ze sobą w studiu. Ukazała się w 2010 roku. Dostała potem także Fryderyka za jazzowy debiut, choć to brzmi trochę dziwnie, ale wtedy to był Fryderyk za jazzowy debiut w 2011 roku. Do tej pory Robert nie zagrał ani jednego koncertu ze swoim zespołem. Więc dzisiaj Robert Kubiszyn i jego band to będzie wyjątkowe wydarzenie. Robert Kubiszyn z zespołem Prom Kultury Saska Kępa po godzinie 19. Życia plan, życia plon, filozofia. Najpierw tron, potem tren można mieć. Pewnie gdzieś mądry ktoś zna odpowiedź. Jak do dymu znad komina domalować dom. Lecz możesz żyć i ciekawie, i zabawnie potrafisz żyć, i zabawnie, i ciekawie. Jeśli wiesz, że nie znajdziesz szczęścia dzień i noc, i noc i dzień, jaki sens, gdy życie snem? A jeśli nic nie czeka mnie, nie stanie się już. Krótki lot przez 100 lat i błękity. Życia sen do znudzenia. Pytań o sens życia masz już do. Od dymu buduj dom, bądź wierny swoim snom. Oszukuj tylko los.